і за рахунок цього розв'язати всі свої проблеми. Для Росії важливо, щоб українець ненавидів усе українське, любив усе російське, був слугою Росії. Сучасна Україна, на жаль, ще має дуже багато, більш ніж треба, маленьких людей. Україна утверджується болісно, туго, повільно. Має свято свого нового сучасного народження. Але болі не покидають нас. Бо чималим тягарем для неї залишається велика кількість маленьких людей із пораненими, скаліченими, а нерідко з безнадійними душами. Скоро свята, тоскно, як ніколи. Радість волі якось не спішить. Знову стоїмо перед розколом. Чи на цей раз нам Господь простить? Ольга Черемис. Чи ж маємо право на таку розпуку? Не можна допустити розколу, бо на цей раз нам ніхто не простить, не лише Бог. Може статися так, що нікому буде прощати, бо все українство зникне, якщо не встоїть тепер. За маленьких людей треба боротися, привертати їх на бік патріотичного українства –